Oh, dit tonton, elanga oyo tokoninga na yo. Tosali makasi eboti de la rose. Nayoki lelo lingi oboya ngaye. Okomaka ekoteka na molili. La rose wapio. Okanisa tero. Naebi yonso suwi de batekio. Yebisa ngaye na boyinde kotongo. Naebi yonso na konela kiyo. Nayo kalelo lobi na fimiyo. Epaya nanyo. Profitez-en, les